شب بخیر کوچولو. به نام خالق شما کوچولوهای نازنین و خونگرم و مهربون، سلام به روی ماه همه شما، شبتون بخیر. انشالله همگی خوب باشین. بچه های گلم، سقف خونه شما چه شکلیه؟ از چه جنسی ساخته شده؟ ها؟ پشت بام رو هم میگم ها؟ بله، چه جوریه؟ باید بریم ببینیم. نه جاتون تکون نخورین، باید قصه رو گوش بدین، بعدن صبح که شد برین تماشا کنین. گلگلیای من، میخوام براتون یه قصه خوشگل بگم از سقف کاهگلی. بله، سقف کاهگلی که توی قصه خودتون متوجه میشین که چه جور سقفیه. باشه، پس به قصه گوش کنین. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. توی روستای قشنگ چند تا خونه بود، خونه های خوشگل. بیشتر خونه ها سقفاشون کاهگلی بود، یعنی ترکیبی از کاه و خاک رس که آب میریزن و به صورت گل در میارن و میکشن روی سقف. اما کنار خونه هایی که سقف کاهگلی داشتن، تازگی ها یه خونه دیگه هم ساخته بودن. سقف این خونه فرق میکرد، این یکی سقفش شیروانی یا شیروانی بود. خونه سقف شیروانی به خونه بغل دستیش نگاه کرد و گفت: چرا شما سقفاتون این شکلیه؟ چرا مثل من بلند و قشنگ نیستین؟ خونه کاهگلی خندید و گفت: شما سقفتون خیلی قشنگه، ولی ما هم از سقفامون راضی هستیم. ما سقفامونو خیلی دوست داریم. سقف شیروانی گفت: ولی وقتی بارون بباره سقف من خیلی بهتره، اصلا نم نمیده، خراب نمیشه. همینطور که دوتا خونه با هم صحبت میکردن، بچه ها یهو آسمون ابری شد. ابرای تیره همه جا رو پوشوندن. سقف شیروانی با افتخار گفت: حالا هر چقدرم که بارون بباره هیچ مشکلی برای من پیش نمیاد. آسمون قرید قرید قرید، بارون بارید و بارید. سقف شیروانی خیس شد، خیس خیس، اما قطره‌ها همینطور قل و قل خوردن و اومدن پایین و ریختن توی ناودون و بله آبا می رفت. سقف کاهگلی هم خیس شد، خیس خیس، قطره های بارون روی سقف کاهگلی می افتادن. آروم آروم از کنار سقف می ریختن پایین. قطره های بارون می خندیدن و خوشحال بودن. سقف کاهگلی حسابی خیس شده بود. بارون کم کم بند اومد. بله، خورشید خانمم از پشت ابرا در اومد. خورشید تابید و تابید، گرما داد و گرما داد. سقف شیروانی حسابی گرم شد، قطره‌های بارون که دیگه روش نبودن. اون فقط یه کمی خیس بود که اونم خشک خوش شد. اما سقف کاهگلی هنوز خیس بود، خیس خیس. سقف کاهگلی که لایه گلهاش یه عالم دونه داشت، دونه‌هاش از خواب بیدار شدن، گرم شدن، چشماشون رو وا کردن و خندیدن. خورشیدم تابید و تابید، گرما داد و گرما داد، تا اینکه دونه‌ها سبز شدن. یکی دو روز بود سقف شیروانی وقتی از اون بالا به سقف کاهگلی نگاه میکرد خیلی تعجب میکرد. سقف کاهگلی بچه سبز شده بود، سبز سبز، اینو باغچه. لابلای سبزه ها گل در اومده بود، گلای رنگ و رنگ. سقف شیروانی که تا حالا یه همچی چیزی ندیده بود با تعجب پرسید: سقف کاهگلی، چی به سرت اومده؟ چجوری اینقدر قشنگ شدی؟ سقف کاهگلی خندید و گفت: من که گفتم سقفم رو دوست دارم، چون سقفم کاهگلیه، وقتی بارون میباره سبز میشه و گل میکنه. سقف شیروانی گفت: خوش به حالت، کاشکی میشد سقف منم گل داشته باشه. سقف کاهگلی گفت: حتی اگه گل نداشته باشی هم قشنگی، تو یه عالم نور داری، تو میتونی به ما گرما بدی تا من بیشتر گل بدم، اینجوری گلها مال هر دوتایی مونه. دوست داری این همه گل داشته باشی؟ سقف شیروانی خندید، قبول کرد که هر وقت خورشید بهش گرما میده اونا رو به گلها برگردونه تا زودتر شکوفا بشن. خب عزیزای من، خیلی قشنگ بود گلای من، چون توش صحبت از مهربونی بود و صحبت از گلای خوشگل مثل شما. تا فردا شب، خدا نگهدار.